الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب بول الصبيان امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی دا باب دا تو بیان دا بولو دا معشومانو کی مقصود او غرض دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ رضی ترجمت الباب سرداد چی معشوم چی رضیعوی او صرف دا مور فیس کی خوراک لانی شروع کرے نو د دې امتیاز کې شرط په کپڑا او جامه باندې ولګي نو دا غي په منځلو کې دا غي په طهارت کې تخفیف ده صرف اوبه چې په ورشین دی نه دا کافی کیږي بول د انسان چې دی اهل علم ذکر کړي دا په اجماع او اتفاق د اهل علم سره نجس او پلید دی برابر خبر ادا کرا انسان دوی که معشوم وی که زنانه وی که نارینه وی اتفاق او اجماع د اهل علم سره بول د انسان نجس دی حکم معشوم چې صرف د مور پیس کی خوراک لانه دی شروع کړی چې غیله طفل رضیع وی نشي نو دا د امتیازو په تطهیر او طهارت کې شریعت د طرف نه تخفیف راغلی دی په یو جامه او کپړه باندې که دغه امتیاز یو بول ولګي نو په هغې کې رش اوبه ورشیندل کافي کېږي لکه مصنف رحمت الله علیه به پرې باب کې ذکر کړي چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام باندې یو ماشوم واړه بول کړو نو هغه پرې کپړه باندې وګور واچو دی او بل روایت به ذکر کړي چې نبی رسول الله صلوات والسلام له ماشوم وروسته لښو او دا غي په غیږ کې امتیاز یو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وګور واچو او لم یغسله دا یې اونې وینځلو صرف به په ورو شیندلې څنګه حدیث د تیمیزی کې راغلی په صحیح سند باندې یندح بول الغلام ويغسل بول الجاریه ماشوم الگ چې خوراک لانی شروع کړي نو دا بول چې په دې به وګور شیندل شي او ماشوم جنۍ چې دا چې خوراک لانی شروع کړي نو دا غي په امتیاز باندې صرف په وګو شیندل باندې طهارت ناراضي بلکې هغه وینځل شي لکه څنګه چې د لوی بندا غو وینځل شي دا پرې مسله کې مذهب دی د شوافع او د حنابلو او دې طرف له ذهاب سره امام بخاری رحمت الله علیه نو ذکر کې ترجمه مثل باب منعقد کو باب بول الصبيان او بیا رسو چې کوم حدیث ذکر کوي دلالت پدې کوي چې پدې کې وینځل ضرورت نشته بلکې رش او اوبه ورشیندل کافی دي احناف او مالکیه وایي کنا په اوبه ورشیندلو باندې د ماشوم هغه امتیاز نه پاکيږي هغه کپړه تر هغه پاکيږي نه چې ترخه مې وینځلې نه په مراد د غسل نه غسل خفیف دی کمو روایت کې چې وی ذکر راغلی دی چې صلوحه له نزح له مراد غسل خفيف دی او نزح وي په معنا د غسل خفيف راځي لکه رستوبه امام بخاري رحمت الله عليه په غسل الدم کې روایت ذکر کی د اسماء رضی الله عنها د حیض د وینې مبارکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو نبی علیہ السلام ویلی چې تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه بالماء وبو باندې به ویندنه نزح راغلی د پاغذو کې او په معنا د غسل سره ده شوافع او حنابلہ وی چې تبدا د لغت په اعتبار سره نزح په معنا د غسل خفیف راځي خو دې ده کې د نزح نه مراد غسل خفیف نه ده بلکې اوبو ورشیندل دي ځکه تاکید راغلی په روایت کې فنضحه ولم یغسله لم یغسله لفسر بس کې وی نه وینځلو لغوی معنا سره خو مؤلکته چې دلته کې صرف پرې اکتفا وکړه نضحه دا په دې مسله کې راجه او غره قول دلایل په اعتبار سره وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي نبي عليه الصلاه والسلام ليو رزيع ما شمرو روستل شوو او داو عبد الله بن زبير رضي الله عنهما فبال على ثوبه ند نبي الاسلام فجامو بانده بول کريو فدعا بماء فأتبعه اياه نبي الاسلاة والسلام اوبرا غختوه ند دي بول فسي کريوه مطلب دا فدي ورچولوه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام دي أم قيس رضي الله عنها نبي كريم صلى الله عليه وسلم نقبل ولوك بشير وستو شغل أخبراك نقولو ملير وستو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره نبي الإسلام دي تقبل غيك كينو ليو فبال على ثومه نذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجامو مانے بول کروی ما شم فدعا بما ان فنضحه ولم يغسله نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا غختیوی نو پریبان دی ورشندلوی او دائی ونزلنو ساسی تاکید کرے ونزلنو لکا سنگا چلوید میتیازو نا کپڑا پاکولشی نو داد شوافعو حنابلو دفار دلیل دی او دار آیت دا امام بخاری او دیکھ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگا بلند او چت اخلاق ذکر کئی تیگورا پردی معشوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لپغیق کی متیازی کری او دا اللہ پر غمبر قدیمانی دا خفغان او دا غصیص اظہار ندے کرے امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ قزاد المعات کشپگ معشومان ذکر کری تیگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پغیق کی متیازی کری وی باب البول قائما وقاعدا باب دې په بیان د دې کې چې متیازې کول په ولاړه او فناستا مصنف رحمت الله علیه حکم ذکر نکو په عام تراجمو کې حکم نه ذکر کوي چې د دې څو حکم دې په ولاړه د متیازې کولو ورسته چې په دې باب کې کوم حدیث ذکر کوي نو دلالت کوي د دې په جواز باندې عام عادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داو چې واړه بول به فناستا باندې کول غټ بول خو اسیم فناستا دی او بولاړه باندې ممکن ندي او نه چرته راغې نه را نقل لږي کړي وي او بیان للجواز نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ولاړم کړي دي لکه حدیث د حذیفه رضی الله عنه په دې باب کې ذکر کی اهل علم بیا دې مختلف وجوهات ذکر کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا بول په ولاړه باندې ولې کول نو یا نبی علیہ الصلات والسلام د دې وجه نه کړی چې بعد خلکو د هغه بارک وو چې د خدا سي او د سماعت کوي د څنګه چې زنانه کوي زنانه په ولاړه نشي کوله واړه بول نبی علیہ الصلات والسلام یو ځل په ولاړه دې د پاره وکړ چې دا وهم او خیال ختم کړي یاده چې د الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ګوډه کې تکلیف کې ناشته نشو او بعض دا وجه ذکر کړی چې دا سي زو چې نبی علیہ الصلات والسلام له پاره دې کې ناشته ممکن نه و د ناست ځ اوونهمونتونو په ولاړه باندې او کل خو صحیح خبره دا چې دا ټول کمی وجه ذکر دي پرې دلیل نشته ثابت مستند نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بیان للجواز لري هر څه وجه چې واده الله پیغمبر کړي او دا غي د پاره په حدیث کې وجه نه ذکر کړي چې ما ځکه دا کار وکړ چې دا فلانی عذر وو نو جایز دي کله ناکله چې شاب متیازې په ولاړه باندې او عام عادت دی نه جوړي پرې کې څه حرمت او څه مانعت نشته وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما نبي صلى الله عليه وسلم راغل وديران دي وقوم لا لواربو لكني وفولا لبان دي ولا لبان دي أو دسمات كليو ثم دعا بما ان بي يغرا اختي فجئته بما ان فتوضا فجعفر رضي الله عنه ما اور لو برونه نو او دسي کړيو وی ګرادي چې او دسي په وو باندې کو دي نمک کې او نه استعمال نو په لوټه یا کاني باندې استنجا وا هغه باندې چې سړی ځان پاک کی اوچوي نو دوباره بیا د وو استعمال لازم او ضروري نه نه باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط دا باب د بیان ندی کی چې د ملګری په خوا کې واړو بول کول تاسو یو مرګره ولاړ دی په خوا کې او تا واړو بول کول والتستر بالحائط او ځان پټول په دیوار باندې د دیوار په خوا کې د دې شاله واړو بول کول غرض دې ترجمه مسل باب نه مصنف رحمت الله علیه زاده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل لچ اذا تبرد ابعد في المذهب چې غته د سماعت به کول نه لري بسلو دې بل کې ناشرو نو اذا مخصوص دې غټ او د سماعت سره دغه پاره کې انسان ټول عورت ختاري غټ او د سماعت چې کوي او هر چې واړو بول دي نو کتا سره خوا کې سوکیم خدا جاید دیزه که پدی که تسطر ممکن ده که خواکیم در سر سوکوی و تسطر بالحائط او د دیوار پا خواکی ده دیوار شال او ده سماتول پدی که مسمانعت نیشتا و بهی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبا قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفة رضی اللہ عنه انه قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى قازان كثلو أو نبي صلى الله عليه وسلم مراسره لأو نبي صلى الله عليه وسلم روانو نتماشى تلو فأتا صباتة قوم خلف حائط فنبي صلى الله عليه وسلم ديران ديو قوم لراغلو كدا ديو ديوار شالو فقام كما يقوم احدكم نودري له لك څنګه چې یو تن پتا سو کې دیږي سبالا بولا روان دی بول کړیو ان تبست منه نزه نو ارخ نشو انتواز سمانا د تنحي تر راضي چان ارخ نکیدل انت وذت به مکانا قصيا د بي مريم بارك راضي لره او ارخ زيله لوا ان تبست منه نزه ارخ نشو د نبي اسلام نا فأشار إلي فجئته نما لي شاك وتراش نراغلهم فروايات ده سيد مسلم كده سيلف راغل النبي عليه السلام ورلولي أدنه ما لراني الزيشة أو فروايات ده تبري كراغلي شي أسترني ما پتكا ده ورل أرخ لولالو نفاغ طرف باني سوخ كاري دل مده شاك ريوا نفاغ باني تسطر قولو لكسنگا جي پحايت و ديوار باني تسطر كيگي فجئته نذور لراغل يوم فقمت عند عقبه حتى فرغ نذاغي دكند سر ولاعوم تردي فارسي وشاكري بوا او داغي شا طرف لكند سر ولاعوم باب البول عند سباتة قوم اباب لفبيان لديكي اذا يوقوم دديران سرا دفردي ديران سرا ګندا غزې سره بول کول مقصود او غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې باندې د شیران چون چې د نجاسات محل وي نو قبیلا اجازه تم سو په پردي ډیران باندې بولو میتیاز کوي نو په دې کې حرج نشته د کومه کې ذکر کړل په دې فرض یلا نو حدیث دو پیری چې یو قوم ډیران لراغله او هغه دې کې بول کړیو او بیا ذکر کړل چې یو دیوار شاله او ډیران او پاغي باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واړو بول کړیو نو په دې ځای کې مستقل باب تړي چې باب البول عند سباته قوم پر دې ډیران سره او د سماعت کول دا اولی جایز دي ځکه ډیران محل د نجاسات دی عمومي تور باندې سودا بد نه غني که پاغه ځکه او د سماعت او کې دا د سماعت لپاره مناسب دی ویلار نه خلکو د کتو ځای نه بعض دې د فاردا وجه ذکر کړ چې نبی رسول الله مودس ماتور نه غي لکه د خلق خفکی نه یاد د ای خصوصیت ته چې د امت په املاکو کې غي بغیر د اجازه نه تصرف کولې شو. په صحیح خبره دا چې اصل وجه دا ده چې د شون کې محل د نجاسات ده، نو که پدې ده چې سوکا ودس ماتي عام خلق پرې کې بد نه غني راځي چې د او د سمات لپاره مناسب وي، او که څوک پکې او د سمات کې بغیر د اجازه نن نو پدې کې سمومانعت نشته. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، ابو موسى شعري رضي الله عنه يشدد في البول ويقول تشدد او سختی به کولا او ورو بولوکی او فرمایل به ان بنی اسرائیل کان اذا اصاب ثوب احدهم قرضه، بنی اسرائیل چې وکړه چې بلاغی کپڑے لا نجاست او ګندګی دا بول او رسیدل نو دا کپڑا به دای کټ کولا او وینځل باندې باغنه صفا کیدا. روایت د صحیح مسلم کې دا سراغی دا حدیث لږ مفصل او وګد دیالتا چه ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ با تشدید و سختی کو لپا بولو کی ویبولو فی قارورت او دان لیو بوتل دی ششی پیدا کرو چی پاگی که بے او دس مات بولو دید پارچی چی تسن که من که دل رو نرسی او فرمائل بے ان بنی اسرائیل کان اذا اصاب جلد احدهم بول قرضه بالمقاریز، دو بنی اسرائیلو سرمن اغیل چه ببول او رسیدل نو فکین چای بانی بیدا بیا کھٹکولا او پا اوبو بانی بداغی طهارت او پاکوال نراسلو. نو دا جلد دا مراد تشه اخبال سرمن بے کھٹکولا کنا دا سرمن اکم جامی چه بے چولی بے غب کھٹکولی تسری خبر را چه رئی دا پاس کمی کپڑی وی غب کھٹکولی لکدی روایت کی کانا اذا اصاب صوب احدهم قرضه، او کوم روایت کې ذکر د جلد راغلی او حمل له پدې باندې چې عذاب فی القبر مور له ورکی دی شو پدې او باغی سربې سرمنی کټولې شوی. سید الباری کی شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه دا ذکر کړی چې د قرض نه مراد د سرمنی د کټ کېدو نه مراد دا دی چې په خبر کې دی له دا تعذیب او عذاب ملاوېدو دا نه چې دا د دنیا کې تشریعو دای مې دا هرمونی کټ کوي خپل دا مضمون په روایت دی ابن په روایت د مصنف دی ابن ابي شيبه کې مراغله ده چې دای له قبرونو کې دا سزا ملاوي دا. فقال حذيفه ليته امسك حذيفه رضي الله عنه ليقاش يره من شيده دین دمر سختی پکې نه کوي ٹھیک ده پرې کې سختی د خودم را حدنم نه لګا څنګه چې ابو موسی رضي الله عنه وایي. او بیا حدیث ذکر کو حذیفہ رضی اللہ عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباتت قوم، نبی علیہ السلام ڈیران دے او قوم لراغلے او فبالا او دسمات اکل او قائمن پو ولارا، نو کل پو ولارا کم دا امکانی چی طالبا سلکی ملکی رو رسی او جستا یقین نشتا چی مال ندی را رسی دی نو اس شک پس مکے گا دم را سختی مکو چی بوتل دزان لپیدا کڑی پاغی کوارا بولکے تدی یاری نشی ما سر چرت تدی غساس کیون لگی. صدا حدیث مصنف رحمت اللہ علیہ پدریم ذل باندے لگ مفصل پریدے کے ذکر کو او مقصد پیدا دے تو پردی دیران سر بی اجازت او دست ماتے تو پردی کسی حرج و ممانعت نشتا و جتا لپتا دید خبر بدا نگڑی تل کل سراحتا پتا انسان لچ دا خلق دا بدا گڑی او یا ورله د عرف نه معلومی دی او زین دیوار را تا او کڑای سشکول مول خلقوالی و پاغی که دیران نچرین و یا خطال پتا چی دین سوکن پریجی اشکول دی دی پاروالی چی سوکن وردی دیوار تی دی دی پاروالی چی سوکن وردی. باب غسل دمی، باب دی فبیان دی وینزل دی وینکی، مقصود دی مصنف رحمت اللہ علیہ داری چی وین پلیت دا او زمینځلو نه بغیر نه پاکيږي دا به پوغو باندې وینځي. دم مسفوح په اتفاق د اهل علم سره نجس او پلیت دی. نو قران کریم حکم دی قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير زيتون بارك بيوي فانه رجس اطول گندګي دي فلت سيزونه دي مين به د لشيوي غوخه د خنزير نه د دې دم مسفوح کما به د لشيوي وینوي مسفوح دا قید ورسره کوي بعضي مين چې پځي ولاړی لکه زخم نه پاغي وان دي نه نه فلت نه نه چې د زینه خو زیدل نه نه صرف را سرګند شوی دا د دې دم مسفوح په نجاست باندې ابن عبد البر رحمت الله عليه په التمهيد کې اجمارا نقل کړي دارنګ ابن رشد رحمت الله علیه په بداية المجتهد کې او حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې بعض معاصرین اهل علم او ځنې اهل ظواهر دا ویلي انوی نه پاکه ده او د مینې نه پاکه یې قول کړي او دا قول ضعیف نه دی د تطهیر او د پاکۍ بس کیفیت وی په دې حدیث کې ذکر کیږي چې د حیض هغه وینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی لویلو تحته ثم تقرصه بالماء اول به وګره بیا به ومګي په بو سره شوبو په واچه په ګوتو یو شی ومګي او بیا په بو ورواچه چې د دې هغه اثر ختم شي مطلب دا دی چې د دې ازاله متعین ده په ابو سره د جمهور اهل علم فنیز باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا وی چې تطهیر د دې نجاست په هر مایع سی تر دې چې پاک شه د مایع ده تر دې چې دکان د خلی نه رويستي او معمولی وینه نه پاغي باندې دې پاکه کا اثر دې ورغه ختم کړو په دې سره هم پاکی راځي ذکر عائشه رضی الله عنها حدیث کې راغلی ما کان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها رسل المصنف رحمة الله عليه ذا حديث ذكر كي فباب هل تصل المرأة في ثوب حاضت فيه عائشة رضي الله عنها وي زمون بي وجول جاموا شباغي كمفهوم باني بماري براسلا ماهواري براسلا نو کپڑے سره به کداوی نیو لگے دی مقالت بریقها په دکانو باندې بدی لرکی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې د دې طهارت متعین په ابو سره چې صرف پرې برازي په بل څه بن پاکی ول کې تصحیر راتلې شي په هر مایع طاهر سره هر غشې چې هغه بيدون کړي او طاهر ده وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم راغلي ويوزنان النبي كريم صلى الله عليه وسلم لا أخبر ذاني أبي غائبي سأبخر لي أسماء رضي الله عنها فقالت نريمين يتبوسك لو أرأيت إحدانا تحيض في الثوم خبر را كي تاسم الذي يوزنان بارز ممكن زمون دیو زنان په بار کې چراغي بيماري او مهواري راځي پجامو کې او دا وی نکله داغي جامو او کپړو لورسي كيف تصنعون دا بیا څه دې دي پاکواله بسنګي آل تحته نبي رسول الله والسلام را بغري حتوي لکې دې شي حقلا یو شي په نوک باندې یا په ګوت باندې داغي اثر ختمون شي او شوي او به غري ثم تقرصه بالماء بیا په اوبو باندې مګي اوبو په واچي او په دې ګوتو کې دمګي دی لفرص وي وتنضحه بالماء او وینځي به په اوبو سره مخکې ذکر شول چې نزح په معنا د غسل سره راځي بدل تکي وتنضحه بالماء دا کپړه چې د حیض داوی نه ور رسیدلې په اوبو به وینځي او تصلي فيه بیا په کې مسکې مسکول ورنه جایز دی نو حدیث کې راځي شوینه پلیتا دا دې پاکی په اوبو سر راضی وینځلې پکار دی و به قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه بنت ابي حبيش نبي الاسلام لراغلي وقالت يا رسول الله اني امراه استحاض فلا اطهر زه یو خدایم چې په ما باندې استحاض راځي نو پاکېږم نه رسل تفسیر الاستحاض راضی چې د زنانا غوینه شروع شي بغیر د بیمارینا چې کوم معهوده بیماری ده چې غیله ماهواری او حیض ویل شي فلا اطهرو نزفا کېګم نه داوینه مزایمی او همیشه وی افا ادع الصلاه و اعظم مسکریدم په دې رزو کې چې را دایمی وینه را بېږي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي الاسلام ورلوي چې نا مزبنه پرې په استحاض کې انما ذلك عرق لكن دا يورق ده عرق ادم عرق دا دي يورق وين دا وليس بحيض او دا حيض نه ده دا حيض غوين نه ده فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاه قال چې استاد حيض غرض شروع شي طالب ته د نموس پرې دا رسول الله دې وضاحت راځي چې مستحاضین بس نه پته لګي چې زما حيض شروع شو نعم اهل علم جمهور داوي فلا شرط مميزوي د وینې تمیز کول شي کدا د حیض غوینه ده ځکه دا غیرم جداوي غامق او سیوا رنگي وي تیز او بل دا غیر بدبویي وي نو د بدبویي یو درنګ نه ده تمیز کول شي د حیض نو د حیض رضی به حساب یو حدیث کې راغلی دي چې شپږ رضی یا و رضی به دا په میاش کې حساب یې رسره وضاحت راځي نو کله چې را متوجی شي ستا د حیض غرض فدع الصلاة نو موږ بیا فریدا وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي او کله چې دا وینه واپس کی مطلب دا بند نشوا فاغسلي عنك الدم دا موضع ترجمه ده بیا دا وینه د ځان نه وینځه ثم صلي بیا مستوا کدا کپڑے لره سیدنی نو کپڑا وینځه ک بدن لره سیدنی نو بدن وینځه او بیا مستوا قال راوي الحديث هشام بن عروه وقال ابي زماط لار عروه بن زبير ويلي ثم توضئي لكل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت بیا او د سوا د هر مزد پارا تر دي دغه وخت راشي دغه وخت نو مراد دوباره د لحیث شروع شنو بیا مز پرېدا پرسته براشي چې دا آیا ادراج د عروه بن زبير د چې ثم توضئي لكل صلاه نو کله د مرفوع حديثي صدا کتاب الحيث کې وضاحت راځي پریمانی بیا دا مسئله بنا کیږي چې آیا دا به هر موز دپاره او دس کوي که نه په دم د استحاض سره پریمانې او دس کول چې لازم او ضروري تر کومې پورې چې بل یو معهود سبب د او دس ماتېدونی موجود راځيات ساتي دی ویکي راوي وي وقال ابي ثم توضئي لكل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت بعض محققين اهل علم محدثين وي دا د حديث مرفوع سنه ده ذکر هشام وای چې زما پلار ویلی نه دانو وای چې نبی رسول الله ویلی چې او داس کو د هر موز د پاره ترجیح چې دا وخت راشي باقی وضاحت به ان شاء الله کتاب الحیث کې د دې حدیث راځي د اصل په باب د حیض او استحاض کې دا روایت باب غسل المنی وفرکه وغسل ما یصيب من المرأه باب د په بیان د دې کې چې منی منزل او دا غي غرول او مغل د کپړینا او انزل د اغلوندوالي او رطوبت چې د خزینه سړی له رسیدلې ته په کپړو باندې یا بدن باندې د خزې د اغلوندوالي او رطوبت نه کم د سر لګیدلې اب وینځي مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب کې دوه خبرې ذکر کړي منی انزل او دا غي غرول روایات چې کوم ذکر کړي دو حدیثونه د باب لاندې نو فقہی کې د غسل المنی ذکر خراغله ده چې کومه کپړه باندې لګی دی نو یې غوینځل خو د فرق ذکر نه راغله دا عدد مصنف رحمت الله علیه لیکل په ترجمه الباب کې او لفظ ذکر کې خداغي د پاره حدیث نه ذکر کړي یادا چې هغه حدیث د مصنف رحمت الله علیه په شرط باندې نو اگر چې حدیث د صحیح او بشر د مصنف نو نو صرف په ترجمه الباب سره ورله اشاره وکړي په دې کې حدیث شته او ذکر کوم ځکه نه چې زما په شرط باندې نه لري وبه قال حدثنا عبدان وقال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه عائشة رضي الله عنها وي ما بد جنابة أثرات النبي كريم صلى الله عليه وسلم بجامون بنزل جنابة أثرات تشهد دمني أغنخي وأثرات نغيب مزلوة او د اوبو هغه اثرات به د هغې په جامو کې کتی شول د هغې نخې بهکارې دی چې په اوبو سره به کپړه کمه لونده وه اوبو د لوندوالي اثرات په پکې وو وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة رضي الله عنها حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوبة سليمان بن يسار والمان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نتفوس كلو فهكم دمانيك جكال دا كفري لو رسي اپڑا باندې منی لګیدنه سه حکم دې فقالت نبی وې كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بدا وینځلا در رسول الله عليه الصلاه والسلام د کپړو د جامونا فيخرج الى الصلاه وغيب بامزله وتل واثر الغسل في ثوبه بقع الماء او د وینځلو هغه اثرات بدای په جامو کې بقع الماء اذا عبود لندوالي غنخبوي د مری څه حکم نه دا پاکه ده که پلیته پلی کې د اهل علم او اختلاف نه امام ابو حنیفه او امام مالک رحمهم الله دوی چې مانی پلیته ده او په دې کې بیا د اختلاف نه چې د دې د ازالی کیفیت به صحیح تاج په کومه کپړه باندې ولګي په داغې د پاکوالي طریقه به صحیح په کومه طریقه به پاکېږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی په چرته د امنی تازه وی لوند وی نو بیا به کپړه وینځلې شي او کنه منی وچا دا نو بیا به غرول شي چې او دې غرول دام کافی دي چې اثرات دې ختم تل پرست متأخرین معاصرین اهل علم وی چې دا هغه وخت خبره ده چې خلکو صحتونه قوي او منی وټینګوا نو هغې به باقاده یو جوسه په کپړې باندې جوړه کړی وه چې هغه به د وګروله نو ماته به شوه او سرات به ختم شول او امام مالک رحمت الله علیه وایي چې نه که اوچوي که لونده وي په دواړو حالتونو کې د وینځلو نه بغیر د دې طهارت او پاکوالی نه راځي نو په دې کې دا دوه امامان متفق دي چې پلیته ده خو پاکي په سر راځي په هغې کې اختلاف دی امام صاحب وایي چې اوچوي نو ګرولی به شي په نوک سره به لر کوولی شي او کلوند نو وینځلې به شي او امام مالک رحمت الله علیه وایي به هر حال را تازه او که نه اوچه شوي نو د دې وینځل ضروري دی امام صاحب رحمت الله علیه وایي په دې سره حدیث را جمع کېږي کوم کې چې د فرق ذکر راغلی نو هغه په اوچه باندې حمل او کوم کې چې د وینځلو ذکر راغلی هغه په لونده او تازه باندې حمل امام شافعی او امام احمد بن حنبل رحمهم الله وایي چې دا پاکه ده او دی حدیث کې چراغلی چې عائشه رضی الله عنها بدا وینځلا نو دا وینځل د دې د نجاست ته وجننو بلکې دا د پاکوالي لپاره ولکه په کپړه باندې خاورو لګې دا خټو لګې دا بل یو دا څه شی ولګېدو چې هغه خوندور او مناسب نه ښکاری د دې د وینځل دا حکم یا دا وینځل د تنظیف د پاره دی د تطهیر د پاره نه ني یا دا حکم حمل له په استحباب باندې چې نبی رسول الله والسلام ورلوي وینځ په وجوب نه دی حمل او دا وایي که شرطه دا پلیته وي نو بیا به فرق جایز دی په نوک باندې لړکول به صحیح نه وي به هر حال به بیا د دې واره کراتل چې دا دی او وینځل شي ظاهراً دا احادیث چی دی دا تایید کوي د مذهب د احناف او د مالکیو اذنی دا وینځل دلیل لري په نجاست باندې اگر چې صراحتن په احادیثو کې د نجاست ذکر نه دراغله خدا وینځل په دې دلالت کوي نور عقلی وجن جانبین ذکر کوي او عقلی وجن لب ضرورت نشته چې کله نقلی وجی وي په نصوصو کې او په نقلی وجوه کې دا نه دی راغلی چې ویل شي دي چې دا پلیته ده یا پاکه ده کدی وینځلو له استدلال نه څنګه دا حمل کوي په وجوب باندې او څوک حمل کوي په استحباب او تنظیف باندې باب اذا غسل الجنابه فداخل مسائل کې په کار دي انسان په احتیاط باندې عمل وکي دع ما يريبك الى ما لا يريبك دا اصل اصيل نه او دا هغه احاديث نه چې په غي باندې مدار د شريعت او د اسلام نه احتیاط پدې کې د چودي مزل شي کو چر چاوګرولا ندام جايز دي حديثنا ثابت دي باب اذا غسل الجنابه او غيرها فلم يذهب اثره دا باب د بیان دی کې چې کله یو کس جنابت ویني جنابت څنګه ویني چې جنابت نه مراد مانی دا اراده د په بدن باندې لګېدلې دا په کپړو لګېدلې دا ویني او غیرها یاد دې منی نه علاوه بل څه لقدم الحيث شو فلم يذهب اثره داغي هغه اثر او نه ختم نشي غرض او مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه پرې ترجمه تل باب سره ده نه ته په کپړې باندې سنجاست لګېدلې د منی یاد ویني یاد بل څه او وینځل سره داغي داغ او اثر ختم نشي دې کې سبا کو حرج نشته د طهارت منافی نه دي نو ویندل کافی دي اگر کداغي اثرات او نه علامه پاتې باقی بدبوئی او داغي چې کوم جوسه واغه ختم شوه و به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابه فما ده سليمان بن يسار ناوريدي داغه جامه او جوړي بارکي چې هغه کې انسان له جنابت رسیدلې فاغي باندې منی لګېدلې قال قالت عائشه نو سليمان او عائشه رضی الله عنها ویلي دي كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بدا د نبي عليه الصلاه والسلام د کفرونه وینځلا ثم يخرج الى الصلاه بیا باغي مزلوت واثر الغسل فيه بقع الماء او د وینځلو اثرات پرې جامو او کپړو کې وو چې د عبود لندوالي اثرات وو دا په ښکارېدل نو د دې عموم نه استدلال کړی چې بقع الماء اثرات او نخې وښکارې دي وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا المني ده النبي كريم صلى الله عليه وسلم ده جامونه وينزل ثم اراه فيه بقعه او بقعا ويجاب ما كتل فذيك دار ايوي سليمان بن يسار سليمان بن يسار هو النبي كريم صلى الله عليه وسلم نزل الى عائشه رضي الله عنها ويا صحابه الكرام ويجاب ما كتل فدي جامو كي بقعه اثر بقعه او بقعا اثرات فتاثر ده يا الف سرا تدور معنا يودا فدی کی بنخ او علامی بیا مختاری دی کدا د منی اغا نخ او علامی دی خوین دی شوی دی نو په کپړه باندې معمولی سنخ او علامه پات شو دا ختم نشو نو پوری وینځلونو په دې سره طهارت راځي دا داغي منافی نه دی باب ابوال الابل والدواب والغنم ومرابضها دا باب د په بیان دی کی چې د اوخانو دارنګې د زناورو د نورو زناورو د ګډو بیزو د هغې د بولو د میتیازو څه حکم دی و مرابضها دارنګې د هغې د غوجلو او د جاړو چې کوم د بیزو هغه دي د ګډو بیزو چې کوم غوجل وي او جاړې وي د هغې څه حکم دی مسپکې کېږي که نه غرض او مقصود د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره ده چې د ماکول اللحم حیوان غبول پاک دي کم حیوان او زناور چې داغه غوخه خوړې شي لکه اوهان شول یا نور زناور غړي بيځې شوي نو داغه بول پاک دي په دې سره جامې نه پليتيږي دا اختلافي مسله ده د اهل علم په منځ کې احناف او شوافع وی یبول لما یوکل لحمه لا نجس او پلیتی قران کریم دا آیات دی او حرم علیهم الخبائث الله په خپل بندگانو باندې ګندسیونه حرام کړی نو نفس سلیمه د دې نکرکه کوي خبيث شي ده او چې نفس ته نکرکه وکړه حرام شو چې حرام شو نو نجاست پکې راغې اسنه دې استدلال نه او حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې مخکې ذکر شو او رسول مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم ورلوي چې کله او دس ماس وولو او ما لدرې کانی ولټوا زه وی او ملټول دوه کانی مې موندل درېم می پیدا نکو نو دوه کانی مې راوړل او یو روحه مې راواغسته غوښایي نبی صلی الله علیه وسلم هغه کانی راواغستل او غصبیا کا غوښایي او غرزولو او وی فرمایل ها غارکسن دا پلیت ته نو دا پلیتواله پلی باندې دلالت کوي چې د دې غبول او روح دا پلیت دی امام محمد رحمت الله علیه بیا فرق کوي په مذهب حنفی کې او چې بوله پاک دي او هر چې د دې روح او خاصنه دی نو پلیت دي ځکه هغه کې حدیث راغله او په دې کې دا راغلی چې پاک دي چې نبی صلی الله علیه وسلم عورنین او لوی دي چې تاسو او خان او غمتی عزیز کوي دا حدیث پر امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کی شوافع او حنابل وایي چې بول د مایو کلو لحم هو دا پاک دي او دا مذهب دی رائے د امام بخاری رحمت الله علیه پر باب کې چې کوم حدیث ذکر کړي دا غینې استدلال کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او عورنین او لویلی وو چې مدینه لراغلی ایمان راوړو ابو هوا به خنو راغلی وی لاړ شي لانی دی کې د بیت المال هغه او خان سری بلاغي په یو امتیاز یې کوي هغه شرط دا پلیت وی د دې د امتیاز نبی اسلام د دې د سکول حکم ورلولې کولو او حدیث به ذکر کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با مرابز الغنم تګړو ویدو پاغه غوجل او جاړه کې موس کولو او اثر به ذکر کی چې ابو موسی شعری رضی الله عنه په دار البرید کې موس کړو او یو طرف لداغه د خاصنه ماشنه بیا کیسو ته پرتی او بل طرف له صحرا و پاک دیو او موزو کو به خلق لوي صدا بار ده او دا کم ده چې رسوتي او صفیا کی مپیا کی پرتی دی برابر د کم ده چې چا موزو کو او حدیث صحیح ہے نو کہ راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې په اوخ باندې طواف کولو او بشر دغه امتیاز یو خاصه پلیت وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جمعه ټول پاغه باندې بیا طواف کولو او خامخا حکم به کړو چې دغه کوم څه یو امتیاز دې جمعه کې پرې وې د پاس کړي دا مذهب د امام بخاری رحمت الله علیه د فقہی ترجمه الباب سره ذکر کو باب ابوال الابل والدواب والغنم ومرابذها شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دې ترجیح ورکړی دا او ظاهرا دا قول راجح او غره معلومیږي کوم آیات نه چې احناف او شوافعی استدلال کوي ويحرم عليهم الخبائث دا آیات عام نه او بول دم آیو کلو لحمهو بریک خاص روایات راغلی تو پا خاصا مسئلہ باننی عام نسنا استدلال سنگا کینگی او دیم کم حدیث چی ذکر کئی چی نبی علیہ السلام اغسطیا کا او خاشنا او غرزول اوی بی انہا رکسن نو رکس پا مانا دا پریتی سر نرازی رکس پا مانا دا یوشے واپس کیلو سر راغی نبی علیہ السلام و انہا رکسن اے رجیعن نا خدا غی اغخاشنا لی تکره کسه یا رکسو په معنا د دې چې یو شی الټه شو خوراک یو کو غوسه واخې وګړل نو الټه شو ستې جوړ شو سټي او خاصنه نه جوړ شو او دا په معنا د نجس سره نه ده کوم روایت د ابن ماجه او غیره کې چراغلی چې انها نجس او روایت ثابت نه ده هغه لفظ صحیح نه ده بلکې لفظ ثابت ده چې هاذا رکسن او پرکس کې احتمال شته دا دی پلیتی لوویلی شی او دا احتمال پکی دی چی دا دی اوویلی شی نبی رسل امسی رو کوئی چی دا واپس یو سوی غرزولو چی دا خو خاشن دی دا این دی ویلی پلیت دی این دی وصلا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فی دار البرید والسرقین یا والسرقین والبریت الی جنبه ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسکڑو پدار البرید کے دا په کوفه کې یوځای او دارالبرید به اغیله وي چې اوهان او اسونه به په یوځای کې تړلی او ختمت چې بچا لېګلو نو د غزې له بلاړو په دې باندې یو کس کېناستو د غزې کې چې به کوم اوهان او اسونه وو تیز رفتار اوخه اوهان او اسونه به ساتلی وو نو بیا به څو کیلومتره پس بل ځای کې یو کوټه ورله جوړه کړې و دارالبرید دی وي نو شپږته لس میله به دی دارالبرید والا دغه خط او رسولو او بیا به هغې نه پس لس کیلومتره بلو تر دې پورې چې د مسلمانانو په هغه ټولو ملکونو کې داسې دارالبرید خپاره شوي وو نو دارالبرید کې ابو موسی اشعری رضی الله عنه مسکره والسرقینو دا السرقین عطف دی په الدار باندې یا په برید باندې او هغه سوټي او خاشنه د حیواناتو د اوخو دوخان او پچې مچې والبریه او صحرا الى جنبه د اڑخلو یو طرف لته نشوټي پرته وی بل طرف له کلا او صحرا او میدان او فقال نبی ابو موسی رضی الله عنه ها هنا وثم سواء دا دې دا کوم دې چې معمول کو د سوټي پرتی او دا کوم دې چې صحرا د کلا او د دادواړه برابر دی فاغي کی مسکی کی بلې کی مسکی دا دلیل نه فدی باندې دا پلیت نه نور نه صحابه ټول مشکوله احناف او شوافع جواب دا کیږي پدې کې خدا نه راغلي کېږي پدې شوټو باندې دې ډارې قدرت کېږي چې سپاک شه پیښولې مصلح یا بل سین دا احتمالات په راغلي د استدلال کې تاسو واضح نه ده وبه قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم أناس من عكل أو عرينة فجتوا المدينة راغلي وسخلق دو عكل يا دو عرينة قبلينا دو قبلين دلتكي فأوسر ذكركو قد دي حديث طرق تراجمك راغين دا معلوميكي تسكسان دو عكل وصد عرينة ودانتك يا دو عكل يا دو عرينة بلك سكسان دو عكل وصد عرينة قبلين فجتوا المدينة د مدینه ابو هوا په دای باندې مناسب نو راغلي یا اصابهم الجوا دایله یو مرض رسیدلی او چې پرې خېته کې تاو پیدا شي مدینه دا ګرمه ابو هوا د وجنا فامرهم النبي صلی الله علیه وسلم بلقاح نبی رسول الله والسلام دایله حکم کړو پاغلنګ او خوان دي وان يشربوا من ابوالها والبانها دا چې د اسکاکو کې داغې د بولونه او البانې او داغې د شودو او د پونه پر ل ولاړ شي فلان کې د بیتمالله اوخان سری پاغې کې لنګ وخي داغې پیس کوي او داغې امتیاز اس کوي بعضې هلی علمو ذکر کوي چې پرې حدیث کې دا لفظ د ابوال دا ثابت نه دی او صحیح خبره دا ده چې دا لفظ په حدیث کې ثابت دی دان ادراج دراوی دی په حدیث کې ضعیف دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله د دې د بولوس کلو او د دې د پیوس کلو حکم کړو نداول په دې باندې دلالت کوي چې دا پاک دی کپلی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله اول حکم کوله سنین اهل علم یوم صلی الله علیه وسلم غسل وی تداوی بالمحرم حرام شی باندې دوائی کول امام مالک و امام احمد رحمهم اللہ داوی چه تداوی بالمحرم جائز ننا او دا پا اصل کی مذهب دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیم دے رکب الرسط و مصنف رحمت اللہ علیم معلق حدیث ذکر کی نور اهل علم و موصولا ذکر کر ثابت دے چه ان اللہ لم یجعل شفاکم فیما حرم علیکم الله تاسو شفانه د ګرځو د پاغه سګې په تاسو باندې حرام کړی دي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې تداوی بالمسکر خو په هیڅ صورت جایز نه ده هغه حرام چې پاغه کې نشموي انسان نشکی هغه باندې خو په هیڅ صورت کې تداوی نشي کوله او کم شي د نشید سیزونو نه علاوه نور محرمات دي نو فاغی باندی بیا جائز دا. تا مذهب د امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہم دے او مذهب حنفی کی متاخرین و اہل علم قریفت وور کرے تکل یو طبیب حاذق ہوئی کدین بغیر د بیماری بل سا علاج او بل سا علاج او حل نشتا بلکې دا حرام شی وخامخا استعماله نو چې دا حرام شی مسکر نوی نشه پکې نوی نو بیا وی استعمال جایز ده. دا حدیث سره وسه کوي چې ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم الله استاذ شفاء په حرامو کې نه درځولې او یعنی مطلب دا چې شفاء پکې نشته خو چې ترته مو پوره حرام وي او چې رخصت دل ملاو شو شریعت رخصت درکو نو بیا پکې شفاء مشتا دا قید ختم شو چې شفاء پکې نشته شفاء الا نشته چې حرام وي او چې رخصت دل ملاو شو حرمت ختم شو نو بیا پکې کله شفاء مراد نه شي. بہرحال دې حدیث نا شوافع او حنابلہ دا استدلال کوي تبول دما یو کل لحمه دارنګ روح زاغی پاک دی صدا پلیتو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورنه د پلیتو د استعمال حکم نه کوله دا مذهب دی د شوافع او د حنابلہ علماء احناف دا وی چې نبی رسول الله والسلام ورته دا حکم کړو وہی په ذریعہ غیله معلومه شوه وا چې د دې علاج په فدی باندې کیږي دا حکم د پاکوالي د وجنه نو بلکې دا د دې وجنه چې تاسو علاجن دا استعمال کړئ او علاج کی تفصیل په مذهب حنفی کې ذکر شو کې او شی مسکر نه دی طبیب حاذق وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وہی په ذریعہ معلومه چې په دې باندې وایي صحت خکېږي او شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه په فیض الباری کوئی چې دې معنا دا د ان یشربو من اموالها دې دې دا بوئی کی په کوم باندې ته باو ذکر کړی چې دې بیمارو د فاره د اوخانو د امتیازي بوئی کول دا علاج دی خدا غل ری تاویلات دي شرب لفظ واضح دی په معنا د استنشاق سرخونه را دي چې بوئی کا واضح دلیل نه د شوافع او حنابلو د فاره په طهارت د بول د ما یو کل لحمه فان تلقون دیتلو فلما صحو ارکل چې دی صحت من شویو صحت یاب شویو قتلو راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم د نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغشکون کے چې کم د بیت المال پر یو خانو مقرر و اغی شہید کلو وستاق النعم او دی تختولیو اغا او خان اغی بوتنیو فجاء الخبر في اول النهار فذا خبر مدینی منوره لرا سیدل او نبی علیہ السلام لف اول درزی کی سار وقتی خبر رو رسیدو فبعث في اثارهم لدی په قدمونو پس نبی علیہ السلام صحابه او مجاهدین لګریو دای په نقش قدم لار شی وی ګورای چې چرته دی فلما ارتفع النهار جيء بهم هر کله چې رز را پورته کیدا او غرمه کیدا نو دی بیا راست نشیو او درې حالت دا چې معلوم شو چې صحابه کرام ور پسې ګرځېدل نو یو ځای کې یو زنانه او کته چې غو خیر اغسته و دې چې د بوسو کو چې دا غو خلک کم دینه راړ وې دا د دې غر شاله څخه سان دي خو خې زب هکړه جنو دا غینه مال غو خراته صحابه کرام شو ورغل نو دې په یو خانو کې او خزب هکړو په مستۍ کې او غو خې باندې کړي وا دې کې صحابه ورو رسیدل او ټول را کابو کل نبی کریم صلی الله علیه وسلم له را وستل جی اب ہمرا وسته شل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا فامرن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کړو فقطع ایدیهم وارجلهم نو فری کړی صحابه کرام دې لا سن او ارجلهم او خفی دې دی وسمرت اعینهم او گرمی اسپنی او سلایانی خودل شی په سترګو دې کې سترګو کې ور لګرم می خونه وردن کړیو ذکر اید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغراعی و صحابی فدی طریقہ باندی شہید کرے کہ دکی کرد اونو سا ازغیر آمات لو پسترگو کی غلم انڈلیو او اوبمو بیم نور کولے دیر پا تکلیف او ظلم سر اغا شہید کرے ہو نو قصاص بالمثل تیو آغستیشو سنگ کار چی دی کرو اغا شانتی و جلشول و اولکو فی الحررتی یستقون فلا یسقون او غرزول شیو دی فی الحرتی پسخت گرمائی کی چیدئی اوبو غختین اوبو نشور کولے صحابی دیسے تن میں پہالت کی شہید کرے ہوں حدیث دی الفاظنا یو بلا مسئلہ رووتا مسئلہ دی مسلی سے حکم نے مسلی نخو نبی کریم علیہ السلام منع کرے رہا تو پدید ہے کہ سنگر دی مسلو کلا سنے تی نکٹ کل خفی تی کٹ کی سرگو کی ورلا گرم نیخونا وردن نکل ای جواب دا دی چرا قبل النسخو د منسوخ کېدو نه مخکې دا عمل ور سره کړی وو یا دا چې امام له دا حق حاصل دی یو سړی مستحق د قتل دی نو د سزا موت په وخت کې اغله سیاستن د یو خاص طریقې تجویز کول شي تعذیرن وجلی چې وروسته خلک داسې نه کوي تعذیرن امام له اجازت وي چې د بعض خلکو نه عبرت واغستې شي نو امام لوی دا حق حاصل دی د مسلمانانو خلیفہ لا چې یو کس مستحق د قتل ګرځیدل دی نو کله چې سزا موت پاغ باندې جاری کړي نو سیاستن د یو خاص طریقې تجویز بیا غوول شي قال ابو خلابه وی فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ایمانهم وحاربوا الله ورسوله دا کسان جی دی غلا کرنے وا او قتل کرو راعی شکنکے دی نبی علیہ السلام شہید کرو وکفروا بعد ایمانهم دی ایمان نفس مرتشیو وحارب اللہ ورسوله دا اللہ و دی رسول مقابلے کرنے وا مداغ قطاع السریق گردی دلی دی بارک اللہ وی انما جزاء الذین يحاربون اللہ ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض امام لفريق حق حاصل له دا مرتدين مو غلم قاتلان مو او دا الله او رسول مقابلين کړي وا د دې وجنه دې له سزا ميلا او شوا هو به قال حدثنا ادم وقال حدثنا شعبه قال اخبرنا ابو التياح عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ان يبنى المسجد في مرابض الغنم نبي عليه الصلاه والسلام بمسول مخي الجمعات جوڑے دونا في مرابض الغنم فغوجلو او جاڑو د گڈو بیزن ہے تو کشر تدا پلیتوے پاگی کیو خا مخاددی دا پچی دری دا سوٹی موٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکی مول بیاو لکولو علماء احناف ہوئی چی پدی کدا نبی راغلی چی نبی علیہ السلام دری دا پاس مسکرے کې دې په دې باندې سم مسله وړولې وا شې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرابض الغنم کې مشکول امام بخاری او دا په شان راځي چې څوک لري غدري احادیثونه استدلال کوي په طهارت د بول د مايو کلو لحمه او فروس دا غي باندې هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.